Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 grudnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie trwa głosowanie nad projektem wprowadzającym zmiany w prawie wyborczym. Premier Morawiecki rozmawiał z Theresą May. Tematem był stan negocjacji w sprawie Brexitu. Dzięki słuchaczom Trójki udało się dziś zebrać ponad 76 tysięcy złotych dla rodziny policjanta, który zginął pod Wrocławiem. Sejm pracuje nad zmianami w prawie wyborczym. Przegłosowanych ma być ponad 300 poprawek, z czego połowę zgłosiła opozycja. Według sejmowej arytmetyki parlamentarna większość przegłosuje forsowane przez siebie zmiany. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jak ma wyglądać nowe prawo wyborcze? Projekt, który przygotował Prawo i Sprawiedliwość, przewiduje między innymi jednomandatowe okręgi w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, a także wydłuża kadencję samorządów z 4 do 5 lat. Nowe prawo wyborcze zmienia również sposób powoływania składu Państwowej Komisji Wyborczej. 7 na 9 członków tego gremium będzie powoływał Sejm. Jednego wskaże Trybunał Konstytucyjny i jednego Naczelny Sąd Administracyjny. Partia rządząca proponuje także zniesienie głosowania korespondencyjnego, a także zmiany, które dotyczą Krajowego Biura Wyborczego. Chodzi o sposób powoływania szefa tej instytucji. Trzech kandydatów będzie wskazywał minister spraw wewnętrznych i administracji w porozumieniu z kancelariami Sejmu i Senatu, a także z prezydentem. PKW będzie też na wniosek szefa MSWiA powoływała 100 komisarzy wyborczych. To była Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za te relacje. Przed Pałacem Prezydenckim protestowano przeciwko reformie sądownictwa. Uczestnicy skandowali m.in. wolne sądy, wolne wybory, wolna Polska i chcemy weta. Policja informuje, że zgromadzenie miało spokojny przebieg i nie doszło do żadnych incydentów. Następnie manifestujący przeszli przed Senat, gdzie trwają prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Demonstracje zapowiedziano też w kilkudziesięciu innych miastach w Polsce. Stan negocjacji w sprawie Brexitu był głównym tematem rozmowy premierów Polski i Wielkiej Brytanii. Mateusz Morawiecki i Theresa May uczestniczą w unijnym szczycie w Brukseli. Szef polskiego rządu potwierdził w czasie spotkania, że jeszcze w grudniu odbędą się konsultacje między Polską i Wielką Brytanią. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii rozmawiali w cztery oczy. Theresa May pogratulowała Mateuszowi Morawieckiemu wyboru na szefa polskiego rządu. Po spotkaniu wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział Polskiemu Radiu, że nasz kraj popiera brytyjskie oczekiwania, by nowe relacje Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej były możliwie bliskie. Wcześniej na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki tłumaczył, że jesteśmy zadowoleni ze stanu negocjacji. Właściwie te postulaty, na których nam zależało, a więc odpowiednia troska o naszych obywateli w Wielkiej Brytanii, jest zgodna z naszym wyobrażeniem rzeczywistości. A drugi temat, nie mniej ważny w kontekście Brexitu, to również kwestia partycypacji, czyli udziału Wielkiej Brytanii w budżecie Unii Europejskiej. Według wcześniejszych zapowiedzi polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe odbędą się 21 grudnia w Warszawie. Poprzednie rozmowy w takiej formule odbyły się pod koniec zeszłego roku w Londynie. Z Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio. Radiowa Trójka podczas dzisiejszej licytacji zebrała 76 999 zł na rzecz rodziny policjanta, który zginął podczas próby zatrzymania członków gangu okradającego bankomaty w Wiszni Małej. Funkcjonariusz osierocił dwoje dzieci. Przedmiotem licytacji były pamiątki od dziennikarzy Polskiego Radia, a wśród licytujących byli również policjanci. Szef Związku Zawodowego Policjantów licytował bardzo wytrwale aż do samego końca. Współprowadzący licytację Tomasz Żonda. Cieszymy się, że włączyło się również środowisko policjantów w te nasze licytacje radiowe. No i było bardzo emocjonalnie do ostatniej chwili. Halo, dzień dobry. Ja po pierwsze chciałbym powiedzieć, że licytuję w imieniu funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sztumie. Nie wyobrażałem sobie, żeby nie wspomóc i nie wygrać tej licytacji. Panie Rafale, dziękujemy bardzo. Platynowa płyta 14,5 tysiąca dla pana po raz pierwszy. Pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane. Akcja charytatywna prowadzona była na wszystkich antenach Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Sport, Filip Jastrzębski. Zabrakło niewiele, ale dziś polskim pływakom nie udało się zdobyć medalu na Mistrzostwach Europy na krótkim basenie w Kopenhadze. Najbliżej była sztafeta mieszana 4x50 metrów stylem zmiennym. W składzie Alicja Tchórz, Krzysztof Tokarski, Aleksandra Urbańczyk i Konrad Czerniak. Polacy zajęli szóste miejsce. W Czerniaku pokładaliśmy duże nadzieje na 100 metrów motylkiem. Nasz znakomity pływak awansował do finału z drugim czasem, ale w finale był dopiero siódmy. Siódma była też Alicja Tchórz na 100 metrów grzbietem, a ósme miejsce zajęła Aleksandra

kiedy profesor Walery Pisarek w tak niezwykły sposób nas pożegnał, ale chyba najbliżej był ksiądz profesor Przyczyna, tak? Może trochę opowiedzmy o tej sytuacji, bo ona była niezwykła. Rzeczywiście była niezwykła. Jeszcze chciałbym dopowiedzieć do tego, co pan redaktor powiedział przed chwilą, że profesor umarł na posterunku. Ciągle o tym marzył. Mówił do mnie kiedyś, że nie chce umierać na łóżku w domu. Nie chce umierać w szpitalu, w chorobie. Chce umrzeć chodząc, będąc aktywny. I to pragnienie profesora spełniło się 5 listopada bieżącego roku, jak zostało wspomniane, przed galą ambasador polszczyzny. Przyjechaliśmy z Krakowa autem, poszliśmy na obiad. Już podczas obiadu pan profesor nie czuł się zbyt dobrze. Zwykle lubił wszystkie dania, a szczególnie deser. Tym razem nie zjadł rosołu, który bardzo lubił, nie zjadł drugiego dania, ale liczyłem, że zje deser, bo zawsze słodycze lubił, był łasuchem. I mówię, panie profesorze, to przynajmniej deser. I spróbował i również mówi, że coś mi dzisiaj nic nie smakuje. Wypił pół filiżanki kawy i przyszła pani, poprosiła nas na zaplecze, by podpisać umowę. Myśmy się zebrali. Chciałem wziąć płaszcz profesora i jego kapelusz, ale jak zwykle profesor się nie zgodził. Sam wziął kapelusz, wziął płaszcz. Zjechaliśmy windą na parter i wchodząc na schody, tam obok sceny są 4 schody w Katowicach, czy 5 schodów. I profesor już z dużym wysiłkiem wchodził. Ja chciałem pomóc panu profesorowi wejść. Jak zwykle odmówił, mówił, że sobie poradzi, że jest sprawnym człowiekiem. I doszliśmy do pokoju. Pani poprosiła o dowód, bo trzeba było spisać dane do umowy. Profesor sięgnął po dowód i osunął się na krześle. I pani wybiegła na scenę, pytając, czy na widowni jest lekarz. Lekarz od razu się zjawił i rozpoczęła się akcja reanimacyjna. Za chwilę przyszedł pan profesor Bochenek, znany kardiolog. Obaj panowie ratowali pana profesora. Mi polecono trzymać głowę. Ja trzymałem tę głowę pełną wiedzy, pełną doświadczenia. I przyjechało pogotowie i po chwili stwierdziło, że nastąpił zgon. Magdalena, tak, pan profesor umarł tak, jak chciał. Czyli szybko, na posterunku, w biegu. Właśnie, chciałem powiedzieć, że Magdalena Umar, która potem miała recital i oczywiście zadedykowała go profesorowi Pisarkowi, powiedziała właśnie dokładnie tak. Odszedł od nas w biegu. Powiedzieliśmy o tych ostatnich chwilach. Profesora Jerzego Bralczyka bym zapytał o coś zupełnie innego. Znaczy, jak się panowie poznali? Bo to też może być ciekawe, panie profesorze. Ja poznałem profesora Pisarka jako młodego doktora Pisarka w Instytucie Badań Literackich. Byłem wtedy studentem. Przyjechał młody doktor z Krakowa i opowiadał o badaniach semantycznych, o Zguda i pokazywał to. Ja nie zapamiętałem wielu rzeczy takich, tak konkretnie z tamtego czasu naukowych, takich spotkań właśnie. Spotkałem go tylko raz wtedy i pokazywał, w jaki sposób semantykę daje się mierzyć. Jak można o znaczeniach mówić precyzyjnie, rzetelnie i serio. To były badania psycholingwistyczne. Wszystko jedno, czego dotyczyły, ważniejsza jest postać. Szczupły człowiek z wąsem zrobił na mnie wtedy spore wrażenie. Ale później ta znajomość nie była kontynuowana. No, znajomość, jak ja byłem studentem tylko. Ale później, kiedy zająłem się badaniem języka publicznej perswazji, miałem zamiar, i zresztą to później zrealizowałem, pisać o języku propagandy politycznej, to trafiłem też na pracę profesora na ten temat. Zacząłem korespondować, coś napisałem, później byłem zaproszony na konferencję i zainteresowania polszczyzną publiczną, polszczyzną w praktyce i językiem, który z nami coś robił, który na nas wpływał, a tym się właśnie profesor zajmował. Nie były łatwe wtedy tego rodzaju badania, prace raczej nie były publikowane. Ja książkę habilitacyjną wydałem dzięki niemu właśnie w takich warunkach, tylko no, powiedzmy poza obiegiem. Ale wcześniej jeszcze, ponieważ przenosiłem się do Krakowa z przyczyn osobistych, to chciałem pracować razem z nim. Chciałem pracować, bo był dla mnie też jako autor publikacji i jako człowiek, którego spotykałem na konferencjach sporadycznie, kimś, kto budził bardzo duże zainteresowanie i zaufanie. Stąd też, kiedy wróciłem za granicę, pracowałem na Uniwersytecie w Uppsali, to był początek lat 80. Pojawiłem się w Ośrodku Badań Prasoznawczych, zostałem dobrze przyjęty, miałem już publikację na ten temat i profesor widział we mnie kogoś sobie podobnego, co bardzo mnie zaszczycało. I wtedy zacząłem go znać. I stał się przez następne lata współpracy, nie było ich bardzo wiele, najpierw bliskiej współpracy przez lata pracy w Ośrodku Badań Prasoznawczych, ale później, choć odszedłem z tego ośrodka, pozostał dla mnie jedną z najbliższych osób nie tylko od strony naukowej. Stanowiła jego postać taką całość. To, że to, czym się zajmował naukowo i jego stosunek do wiedzy w ogóle, jego stosunek do ludzi. Był dyrektorem Ośrodka Badań Prasoznawczych, więc i do pracowników. Jego, no, nawet trudno opisać jego erudycję i takt, inteligencję. Pewien, no, był dla mnie wzorem. Nie było tak, że był ode mnie bardzo dużo starszy, no, że ta różnica była kilkunastu lat, ale zawsze chciałem być taki jak on. Do tego stopnia, że czasem nieświadomie nawet naśladowałem jego sposób mówienia, nawet ruchy. Imponował mi. Imponował mnie właściwie wszystkim, cokolwiek robił. I w jego zachowaniu takim dobrodusznym, ale jednocześnie pełnym świadomości tego, że ta dobroduszność może być na wyrost. On znał słabości ludzkie i je czasami od nich abstrahował, ale jego takt i takie niewątpliwie spontaniczne, naturalne dobre wychowanie, nie na pokaz kompletnie, ale sprawiało, że był człowiekiem zjednującym sobie wszystkich. Nie znam nikogo, kto o nim mógłby mówić coś złego pod jakimkolwiek względem. Okay. To było coś zupełnie dla mnie niebywałego, tym bardziej, że od strony naukowej i w dyskusji naukowej także, później mieliśmy okazję bardzo często na posiedzeniach, czy to Komisji Kultury, przy Komitecie Językoznawstwa, czy to w Radzie Języka Polskiego, współpracowaliśmy cały czas blisko. Kiedy wiadomo było, że ktoś powie to, co trzeba, to profesor milczał. Dopiero kiedy to nie padło, to on to musiał powiedzieć. nigdy nie było w nim działania na pokaz, a jednocześnie taki kult rzeczowości dał się zaobserwować i dążenie do rzetelności opisu. W językoznawstwie, podobnie jak w innych dyscyplinach humanistycznych, można wiele zmyślać. Można opisywać fakty, zwłaszcza jeżeli bawimy się, czy to w socjolingwistykę, taką powiedzmy trochę mniej, bardziej eseistyczną niż naukową, albo też jeżeli myślimy o semantyce, pragmatyce, no tam jest taki margines pewnej swobody. Profesor z tego marginesu rzadko korzystał. Pisał w sposób prosty. Próbowałem go też trochę naśladować. Mój styl jest trochę świadomie, może nie tyle kunsztowny, bo chciałbym, żeby taki był, ale trochę wymyślony, trochę tam zmieniam składnie. Profesor wolał prostotę, choć niewątpliwie potrafił i doceniał pewne zabawy językowe. Jest to jeszcze coś nas łączyło. Ja mam taki stosunek do literatury, może rzadki już dzisiaj, bardzo dużo cytatów, które są w mojej głowie, przypominają mi się wciąż i próbuję je jakoś dopasowywać do rzeczywistości, a może nawet czasem odwrotnie. Profesor grał ze mną tymi cytatami wspaniale i był nie do pobicia pod tym względem. Jego znajomość literatury, i to nie głównych tylko dzieł, ale takich dzieł, których się mniej pamięta. Pamiętam, jak rozmawialiśmy na temat Beatrix Szczęci słowackiego. I jego stosunek do języka i do kultury imponował mi także. Czuł się bardzo polsko, bardzo Polakiem, a jednocześnie nie było w tym ani patosu, ani takiego zaangażowania, które dzisiaj mogłoby nam z daleka pachnieć takim patriotyzmem na pokaz, czy nawet nacjonalizmem czasami. Otóż tego u niego zupełnie nie było, bo był jednocześnie Europejczykiem. Był człowiekiem znakomicie czującym się w różnych językach, i w angielskim, i we francuskim, dlatego i w rosyjskim. W niemieckim, w rosyjskim. Niemieckim też znakomicie. Też, tak. Tak. I potrafił znaleźć się w tych wszystkich cywilizacjach. Jest to bardzo był ceniony jako medioznawca, bo był językoznawcą najpierw, ale był też medioznawcą. Tak. I nawet stworzył. Ale jeżeli mogę coś dodać. Proszę bardzo. Coś mogę dodać. Ja obserwowałem panów profesorów, pana profesora Jerzego Bralczyka i pana profesora Pisarka, i rzeczywiście między nimi była przyjaźń. Widziało się, że ci panowie się lubią, i nieraz tak się zastanawiałem, dlaczego nie mówią sobie przez ty. Było to dla mnie pytanie, które nie znalazło dotąd odpowiedzi, i może teraz spróbuję zapytać pana profesora Bralczyka, czy odważył się kiedyś... Nie, nigdy w życiu. Czy oczekiwał, że pan profesor Pisarek powie? Nie. To nie? Są takie relacje. No, nie będziemy ukrywali na przykład, że my z księdzem profesorem jesteśmy po imieniu i też się znamy i lubimy. Ale pamiętam, jak profesor usłyszał, że my jesteśmy po imieniu i zareagował na to żartobliwie, ale trochę krytycznie, że oto nie powinniśmy dochodzić do takiej poufałości, która by mogła później prowadzić do, może, nie wiem, nadużyć jakichś, może do tego, że będziemy inaczej, trochę lepiej siebie traktowali. Niewiele było osób, które były z profesorem po imieniu. Były to osoby znacznie starszego pokolenia. Starsze, tak. Tak. Z Olgierdem Jędrzejczykiem na przykład był po imieniu, ale... Pan profesor Bajerową chyba też był. Tak, możliwe, ale na przykład z profesorem Gobanem Klasem, z którym pracował przede mną, Goban jest starszy ode mnie kilka lat. Także nie, pracowali ze sobą dłużej. Wprawdzie, no ja kiedy byłem zastępcą profesora, a nawet w pewnym czasie musiałem go zastępować ściśle rzecz biorąc, kiedy chorował, siedzieliśmy przy tym samym zresztą wspaniałym biurku ogromnym, przy tej samej ogromnej szafie, w tym samym tym pięknym pokoju w Rynku Krakowskim. Mogliśmy dzięki temu rozmawiać na bardzo różne, tematy. I nasze upodobania były dość podobne pod wieloma względami, literackie, estetyczne. Lubiliśmy tych samych ludzi. Na przykład bardzo lubiliśmy profesora Przyczynę obaj. Tak. Może ja się potwierdzam teraz... i się bardzo cieszę i cenię sobie. Ja może się teraz między panów profesorów pozwolę sobie wciąć, że tak powiem, i przeczytam pewien cytat. Ja też miałem ten wielki zaszczyt znać profesora Walerego Pisarka i robiłem z nim kiedyś wywiad o internecie. Bo to jest ważna teraz, myślę, uwaga dla naszych słuchaczy, bo na razie wiedzą, że profesor Pisarek był wzorem Sevr, jeśli chodzi o kulturę języka, sposób bycia, maniery i tak dalej, i tak dalej. Natomiast był też człowiekiem niesłychanie nowoczesnym, jeśli chodzi o znajomość współczesnych mediów i współczesnego języka. I tutaj pytałem go o internet, jaki jest jego stosunek do internetu i powiedział mi rzecz następującą, tu cytat. Słyszę, że tyle wulgarności i chamstwa w internecie, ale też z drugiej strony nigdy nie było tak dużo poezji w polszczyźnie używanej przez młodych. Oczywiście zdaję sobie sprawę z wszystkich zagrożeń, ale internet do pewnego stopnia możemy sobie zalajkować. Byle nie zwracał się do mnie na ty. Tak, o właśnie, to jest a propos. To jest odpowiedź na moje pytanie. To, że był otwarty na nowości, a to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, co było słychać też w tej wypowiedzi, z drugiej strony. Profesor dostrzegał drugą stronę trochę, może jak bohater skrzypka na dachu, może podobnie, ale z drugiej strony jest inaczej. Kiedy kogoś potępiano, znajdował w nim dobre strony. Kiedy kogoś pod niebiosa wysławiano, znajdował pewne słabości. Bez specjalnej satysfakcji zresztą. Sam o sobie myślał, że jest bardziej, przez pewien czas przynajmniej, że jest bardziej medioznawcą niż językoznawcą. Miał, no tutaj szczególnie ale jeszcze... Ale był twórcą ustawy o języku ależ polskim. Ależ oczywiście. Był językoznawcą z najpierwszej linii, pierwszej gildii, można by tak rzec. Ale to była inna trochę sprawa. Otóż pan profesor Pisarek funkcjonował razem ze wspaniałą zupełnie językoznawczynią, panią profesor Krystyną Pisarkową. To małżeństwo, kiedy patrzyliśmy na nie, no nie tylko zupełnie z boku, bo znałem oboje profesorstwa i zresztą tak jest, że i z moją żoną byli w pewnej zażyłości, może za dużo powiedzieć przyjaźni, ale jednak bardzo miłej znajomości. I ta relacja tak wspaniale małżeńska, by tak rzec, zresztą pani Pisarkowa była osobą niezwykle uroczą, ale miała jeszcze i taką oto cechę, że pani profesor Pisarkowa była także niezwykle uznaną i znakomitą językoznawczynią. To była postać w językoznawstwie na absolutnie, to była ekstra klasa. Profesor być może dlatego, żeby z żoną nie konkurować aż tak bardzo, postanowił też, tak trochę żartobliwie mówię, stać się reprezentantem innej trochę dziedziny. Najpierw nauki o komunikowaniu, potem medioznawstwa. I właściwie to medioznawstwo u nas stworzył. Medioznawcy to bardzo często językoznawcy. Sam uważam się też po części za medioznawcę. Pracuję na Instytucie Dziennikarstwa. Tak, to teraz to Wydział Dziennikarstwa od wielu lat. Ale i dlatego też uważam, że to jest naturalna droga językoznawcy. Ale profesor potem do językoznawstwa wróciwszy stał się czołową postacią tego językoznawstwa. Może nie tak niezwykle teoretycznego. Czasem się widzi wielkość tych językoznawców, którzy trochę w wieży z kości słoniowej nowe koncepcje tworzą. Wcale nie wiadomo, czy lepsze od tych dawnych, po prostu alternatywne. Otóż profesor stosował językoznawstwo w praktyce. Kultura języka, którą zresztą ja się także zajmuję, jest dla mnie jedną z ważniejszych części. Tym bardziej, że pierwsza moja opiekunka naukowa, pani profesor Kurkowska, także tym się zajmowała. Znajdowałem w sobie bardzo wiele tego, czym się interesował profesor Pisarek. I bardzo mi się to w sobie podobało. Lubiłem pisarka w sobie. Jak księdza profesora przyczynę, chciałbym zapytać o rzecz taką kontrowersyjną, że tak powiem, mianowicie ortografia. To jest coś, co w Polsce budzi bardzo mieszane uczucia. Nie wszyscy ortografię lubią, kochają. Profesor Pisarek stworzył chyba najbardziej popularną w Polsce zabawę, jaką jest dyktando ortograficzne, ale nie wszyscy go z nią kojarzą, z tym zabawą. Panie profesorze. No, zazwyczaj kojarzy się to dyktando z panią świętej pamięci Bochenek, tak. Krystyną Bochenek. Tak, ona zainspirowała. Natomiast rzeczywiście profesor Pisarek uczestniczył, ja nie wiem, czy nie od początku. Od samego początku był przewodniczącym jury. Od pierwszego dyktanda. Tworzył te dyktanda, a od pierwszego był zawsze przewodniczącym jury. Ja byłem też bardzo długo, od nie wiem, czwartego czy trzeciego dyktanda i też czasem mi się zdarzyło pisać i zawsze wiedziałem, że się tam spotkamy. Zresztą nie tylko my, tam było jeszcze kilka osób, ale zawsze najważniejszy był profesor Pisarek i tak, za takiego go uważała świętej pamięci Krystyna Bochenek, która była też osobą absolutnie niezwykłą. Ale ja może tak... Ale pamiętam jak każdy protokół sporządzaliśmy po dyktandzie i profesor musiał go przeczytać sam, siadał w kącie, brał protokół i czytał, a również przedtem pracę zwycięską. Sam musiał przeczytać i sprawdzić, czy rzeczywiście jest to praca zwycięska. Był bardzo, bardzo dokładny pod tym względem. Wręcz skrupulatny. Porównywał pracę pierwszą, drugą, trzecią. Badał wagę tych błędów, które zostały popełnione. Czy przypadkiem dwa błędy interpunkcyjne nie równoważyły małego błędu ortograficznego w innej. Wszystko to było badane przez godzinami właściwie. A ja może zacytuję, żeby nasi słuchacze wiedzieli, jak wysoko była podniesiona poprzeczka. To jest taki fragment dyktanda jednego z tych ułożonych przez profesora Pisarka. Uwaga. Nie wolno śreżodze łowić mrzeżą cietrzewi. Po jednym bohemizmie skrzeczeć rzem zczeszczony. Nadto zabronić wręcz ptakołówstwa, plugastwa, ochyctwa i cudzołóstwa. To jest straszne jest. Ja się poddaję. Ja bym nie napisał tego bezbłędnie. Nie wiem, jak profesor Ja bym napisał być może nie bezbłędnie, ale przypadkiem. Profesor Pisarek, owszem, od bardzo wczesnych nawet lat tworzył takie dyktanda, nawet umieścił jedno z nich w retoryce dziennikarskiej. Dychalski, tak. To był też autor wielu książek napisanych dla ludzi. Jego książeczka Słowa między ludźmi, która była wydana w latach 80. pierwsze wydanie było. To był jeden z takich podręczników retoryki praktycznej, napisany z niezwykłą swadą i wdziękiem. Profesor miał lekkie pióro. To nie znaczy, że nie pisał tekstów bardzo poważnych. Pisał, owszem, ale potrafił uprawiać esej i felieton. Pisaliśmy kiedyś we trzech, także z profesorem Miotkiem, na tej samej stronie charakterów. Przez lata pisaliśmy felietony językowe, później to zaniechano akurat tego, ale bardzo się też cieszyłem z wzajemnego czytania. Tak się składa, że i profesor Pisarek, i profesor Miodek jest, profesor Pisarek był i ja też jestem spod znaku bliźniąt, co także... Tak, nas... jesteście tak? Tak. To nie co wiedziałem, nas, że... Co nas po trochę też łączyło i dość zabawnie, bo pewne cechy bliźniaczości w sobie też odkrywam i w profesorze Pisarku też to odkrywałem. Jego wygląd fizyczny nawet, który trochę przypominał... Patriarchalny taki. Później tak. Ja go pamiętam jeszcze z ciemnym wąsem, a nie z siwą brodą. Bez brody był jeszcze wtedy. Proszę? Tak. Bez brody był jeszcze Bez brody, wąs miał, Bez, wąs miał, tak. No brodę zapuścił gdzieś, już trochę później. Nawet nie jestem, ja mam starszą brodę, moja broda była starsza niż jego. Myślę, że tak. Z całą pewnością. Ja już w latach 80, jak przyszedłem do Ośrodka Badań Prasoznawczych, już byłem brodaty, a profesor wcale nie. Był zresztą wtedy docentem, pisarkiem, to był 82 rok, kiedy zacząłem z nim współpracę, dopiero później stał się profesorem i wydawało mi się, że to połączenie docent pisarek, tak jak przez lata mówiliśmy docent Miodek też i ja byłem docentem, no później się wszyscy jakoś tam uprofesorzyliśmy, no ale on był takim wzorem profesora w moim przekonaniu uniwersyteckiego, nawet kiedy jeszcze docentem był. Ja chciałem, żebyśmy... Ale przytoczę... Tak, proszę bardzo. Przytoczę taką wydarzenie, jeśli mówimy o profesurze. I wracaliśmy z Olsztyna i pan profesor miał taką walizeczkę brązową z takiej pięknej skóry, tak, tak. Dosyć ciężką. I ja chciałem pomóc ją nieść, ale profesor mówi, że nie, on sobie poradzi. Ja mówię, panie profesorze, już czas kupić sobie walizkę na kółkach. A profesor do mnie mówi, czy ja sobie wyobrażam profesora pisarka z walizką na kółkach, to nie przystoi profesorowi. I tak, niósł tę walizkę sam. Tak, czasem to... właśnie coś takiego potrafił powiedzieć, że coś nie przystoi, ale zawsze to było żartem. Lubiłem jego żarty, lubiłem jego poczucie humoru. To było zawsze i trafne, i życzliwe ludziom. Co było jeszcze bardzo ważne. Nawet jeżeli zdarzyło mu się krytykować, a zdarzało mu się i w Ośrodku Badań Prasoznawczych przecież, gdzie robiliśmy różnego rodzaju opracowania, on był ich czytelnikiem, recenzentem. Zawsze no, były nawet takie opowieści już o nim. Zaczynał. Praca ta ma wiele zalet. Jeżeli tak się zaczynało, to prawdopodobnie będzie źle. Będzie źle, rzecz jasna. Potrafił chwalić, nie wiem, marginesy czy odstępy między wierszami. Wszystko wiadomo było, że to jest rodzaj konwencji. Miał kilka takich wyrażeń, które zapoczątkowały później stosunek do innych, do przedmiotu badań także. On się pochylał z troską. To ja pochylanie się z troską nad różnymi rzeczami, czasem niezasługującymi na to bynajmniej, było jego cechą charakterystyczną. Ja to właśnie a propos tego, a z drugiej strony, to tak. muszę powiedzieć, że profesor mnie kiedyś zaskoczył, bo bardzo powszechne jest takie mniemanie, że dzisiaj studenci są beznadziejni, że prezentują bardzo słaby poziom w porównaniu z tym, jak było kiedyś. Pytałem profesora pisarka, który do końca miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą, jak ocenia dzisiejszą młodzież, czyli obecnych studentów. I on powiedział rzecz taką. Nigdy nie widziałem tak słabych i nigdy nie widziałem tak dobrych. Ano właśnie. Ano właśnie. On był przeciwnikiem uogólnień. Tak. Studenci go się bali, bardzo się go bali, ale bardzo go cenili i powiem, że bardzo go kochali. To mam takie doświadczenia z naszego uniwersytetu. Ale wracając do tych uwag pana profesora, ja miałem takie zdarzenie. Udzieliłem kiedyś wywiadu w pewnym piśmie. Profesor akurat na ten wywiad trafił. No i mówi, no czytałem wywiad księdza profesora. No ja mówię z zaciekawieniem, no i co? A profesor mówi, w pewnych punktach miałbym inne zdanie. I zrozumiałem, że nie ze wszystkim się zgadza, bo w pewnych punktach miałbym inne zdanie i później dopowiedział jakie, ale już nie będę tego mówił na antenie. Ale ksiądz profesor Przyczyna kiedyś mi powiedział taką rzecz, o którą chciałem teraz dopytać, że profesor Pisarek był twórcą polskiej polityki językowej. I to pewnie się wiąże, jak się domyślam, z ustawą, tak? No to się wiąże z ustawą. Co to z była ta polityka? Z radą, no właśnie, z radą języka polskiego. Myślę, że bliżej był tej sprawy pan profesor Bralczyk, no który, właśnie. Bo ty byłeś chyba przy tworzeniu ustawy o języku polskim. Byłem jednym z recenzentów, tam wielu z nas się wypowiadało na temat i sporo można było tam znaleźć. Trudno powiedzieć, czy był twórcą, na pewno był inspiratorem. Twórcą był z całą pewnością Rady Języka Polskiego, tak. Która jego później miała za honorowego przewodniczącego. To zdradźcie nam, panowie profesorowie, co tam się dzieje na tej Radzie Języka Polskiego? Czym się ta Rada zajmuje? Nie będziemy zdradzać takich rzeczy. No ale teraz ale bez profesora pisarka, no, może coś tam ujawnimy. Tak. Najpierw się zbiera prezydium Rady, i wtedy profesor Markowski, który jest przewodniczącym Rady, zagaja, opowiada różne rzeczy. Wszyscy czekamy, aż profesor Pisarek zabierze głos. Już teraz niestety nie czekamy. To jest posiedzenie częściowo kolegów, przyjaciół także. W końcu znamy się bardzo dobrze, nie tylko naukowo. I ustalamy to, Ale co bierzecie na warsztat, że tak powiem? Myśli się czasami, że Rada Języka sprawia, że o to jakieś słowa wchodzą, albo jakieś znikają. Nie wchodzą. Albo, że konstrukcje gramatyczne są upowszechniane. Niestety, mamy dużo pokory wobec języka i wiemy, że takie postanowienia byłyby dość absurdalne. Słowom nie możemy zakazać wchodzenia do języka. One wchodzą jak chcą, wszystkimi wejściami, a potem nie chcą wyjść. No i nie wychodzą, bo język jest workiem bez dna. Wszystkie słowa, które weszły, już zostaną. Zabieramy głos od czasu do czasu w sprawach, które wydają nam się w używaniu publicznym języka niezupełnie właściwe. Czyli to jest takie trochę opiniotwórcze, czy powiedzmy nie tyle eksperckie, bierzemy pod uwagę pewien autorytet Boży. A wypowiadamy się w innych kwestiach ortograficznych, bo to rzeczywiście wymaga zawsze pewnej takiej korekty ostatecznej, formalnej. Wypowiadamy się na temat imion, o których tutaj wspomniał. Tak. I dużo jest pytań dotyczących tego, czy można nadać takie imię, ale też nie możemy decydować. Możemy co najwyżej radzić. Ale odbywa się głosowanie na przykład, że przewagą uznano, że... Nie, to aż tak nie jest. Zazwyczaj ktoś w naszym imieniu, profesor Markowski często, profesor Pisarek robił to, profesor Kłosińska też to robi. Ale także składamy takie sprawozdania co jakiś czas na temat używania języka w pewnej sferze. Czy to na przykład języka w urzędach, czy to języka w jakimś środowisku. To zwykle wiąże się to z tymi sferami, które mają jakiś wpływ na nasz język, także codzienny. Ale dotyczą także języka publicznego. No, publikacje, które wydajemy, mają czasami pewne znaczenie w tym względzie. No i mamy wiele przedsięwzięć o charakterze naukowym. Konferencje, które się odbywają raz na 2 lata średnio, czyli fora kultury słowa, organizowane przez Radę, skupiają nie tylko językoznawców, są kilkudniowe obrady w różnych miejscach Polski. Uznawanie ambasadorów polszczyzny, właśnie to była ta uroczystość katowicka. Dyktando. Katowickie. Wiele jest takich imprez, którym patronujemy. Do niedawna też uczestniczyliśmy w nadawaniu, czy też w wybieraniu zasłużonego dla polszczyzny. No, ale zdaje się, że to ulegnie pewnej modyfikacji. A wracając teraz do profesora Pisarka, ja bym sobie pozwolił teraz na taką retrospekcję, może nawet bardzo głęboką retrospekcję i chciałem, żebyśmy powiedzieli o pewnym fragmencie życiorysu profesora Pisarka, który jest stosunkowo mało znany. I tutaj do księdza profesora Przyczyny się zwrócę, bo chyba mało kto wie o młodości profesora Pisarka, która była dość dramatyczna. No rzeczywiście, chyba nasi słuchacze niewiele wiedzą na ten temat, że pan profesor Pisarek wywodził się z rodziny, gdzie wartości wolnościowe, niepodległościowe były bardzo cenione. Jego ojciec zginął w Rybińsku, został zamordowany. W drodze do Rybińska z Lwowa napisał do 9-letniego Walerego kartkę z taką prośbą: opiekuj się mamą i opiekuj się twoją siostrą. Mama pochodziła, Wanda Biegańska, z Biegańskich, którzy brali udział w wielu powstaniach narodowych w Polsce, przodkowie. Więc ta rodzina była bardzo, bardzo zaangażowana w walkę niepodległościową. Biegańska to czy Bagińska? Bagińska, tak. Ja powiedziałem jak? Biegańska. Bagińska, przepraszam. I to chyba rodzice zaszczepili również młodemu Waleremu Pisarkowi, który jeszcze w gimnazjum, mając 15 lat, założył taką siatkę konspiracyjną, antykomunistyczną i został schwytany przez Urząd Bezpieczeństwa. Posądzono go o posiadanie broni, tę siatkę, i jego też. I został przewieziony na ulicę Krótką w Lublinie. Tam mieściła się siedziba Urzędu Bezpieczeństwa. Tam był przesłuchiwany. Nie wszyscy z tej krótkiej wychodzili żywi. Profesorowi się udało. Został uwięziony na zamku w Lublinie. Słynnym, tak. Słynnym zamku. Przeżył tam straszliwe, straszliwe chwile. I po roku przyszedł czas amnestii, został zwolniony z tego. Ale ten zamek i ta krótka bardzo zostały w jego pamięci. On dopiero w 2010 roku powrócił do Lublina i był pierwszy raz tam w baszcie na zamku w Lublinie. I odżyły te wszystkie wspomnienia straszliwe, które przeżył. Później się przeniósł do Krakowa i tu założył drugą organizację. Organizację, która nazywała się Helena. W 50 roku razem ze studentami KUL-u i Uniwersytetu Jagiellońskiego, tutaj był jeszcze zamieszany w to profesor Tatara świętej pamięci, i tutaj również wpadł pan profesor, znaleziono u niego powielacz, no i przez sąd wojskowy w Krakowie został skazany na 6 lat więzienia. Został najpierw uwięziony na Montelupich w Krakowie, potem w Starym Wiśniczu, a potem pracował w obozie pracy w Jawiszowicach i zgłosił się następnie do pracy w kopalni, bo obiecano mu, że gdy będzie pracował, to będzie miał zaliczone 2 dni więzienia za 1 dzień pracy w kopalni. Pracował tam bardzo, bardzo wydajnie, ale oficer polityczny, który nadzorował, uznał, że to jest jeszcze nie spełnia wszystkich warunków i nie zaliczano mu tego dnia w kopalni jako 2 dni w więzieniu. Wyszedł w 50 roku. I to była jego historia. To jest... 55 roku, tak. No, to jest chyba niezwykłe, że rzeczywiście tak mało się o tym wie. To jest niesamowite, jak co przeżył. Wszyscy... Tak, to jest... I on miał taką zasadę, stąd wyniósł tę zasadę z tych więzień, wyniósł taką zasadę nie płakać, nie narzekać, nie myśleć o wolności, stwardnieć. I ja tutaj jakbym widział źródło tego, że pan profesor był taki dosyć skryty. Nie wiem, czy Jurku potwierdzisz trochę to. Trochę tak. To na pewno nie narzekał. Trzeba było tak. Bardzo wiele, żeby rzeczywiście coś z niego, coś się pojawiło bardziej wyraziście negatywnie emocjonalnego. Ale tak. Też trzeba powiedzieć, że wszystkie te lata, które w kimś innym mogłyby zaszczepić bardzo dużo też takiej niechęci przeradzającej się w nienawiść. Czy do systemu, czy do ludzi, którzy opresjonowali go. U niego tego też nie można było znaleźć. On był pełen wyrozumiałości nawet dla tych, którzy go, może nie do tych konkretnie, którzy go prześladowali, ale do różnych życiorysów ludzkich, które no, nie zawsze były podobne do jego życiorysu. On był wyrozumiały, był tolerancyjny w bardzo wysokim stopniu. Można by powiedzieć, że reprezentował te cnoty chrześcijańskie, choć nie manifestował bynajmniej swojej religii, uważał to za niestosowne, ale reprezentował te cnoty chrześcijańskie w najwyższym stopniu. Był, tak jak powiedziałeś, nie narzekał, nie skarżył się z całą pewnością. Rozciągało się to też na jego, na przykład, stan zdrowia. On podchodził do tego ze swoistym humorem. No, pamiętam zdarzenie, zresztą sobie to oczywiście mam za złe, kiedy dostał pierwszego zawału, kiedy myśmy razem wracali zwykle. Jechaliśmy do pracy raz, mieszkaliśmy niedaleko. Jechaliśmy do pracy, pracowaliśmy tam razem i wracaliśmy. Myśmy w dużej mierze, no, dużą część czasu spędzaliśmy razem. I mówi, a może byśmy dzisiaj pojechali taksówką? Ja mówię, nie, no skąd, że pojedziemy autobusem, jak zwykle. I tego dnia dostał właśnie. No, zgodził się oczywiście, po co tutaj takie dodatkowe wygody. No i pamiętam też, co też sobie mam trochę za złe. Moje życie osobiste tak się ułożyło, że chciałem się przenieść do Warszawy. profesor no nie chciał, żebym to zrobił. Widział we mnie no może kontynuatora. I pamiętam, że kiedy dowiedział się o tym, że odchodzę, jednak i odchodzę na uniwersytet, jeden jedyny raz widziałem go w złości. Prawdziwej złości, to złości na mnie. Nigdy więcej. No bo porzucić Kraków dla Warszawy, nie. Tak, no, tak. Był jeden, jedyny raz. No ale ja to z jednej strony oczywiście nad tym boleję, ale z drugiej strony też no, widzę, że mogę powiedzieć, że to było dla niego jakoś ważne, co w sumie trochę mnie w pychę wbija, że wolałby, żebym został tam, gdzie byłem wtedy. No cóż, profesor Pisarek gromadził wokół siebie ludzi, którzy go kochali, ale niekoniecznie musieli to objawiać. Niekoniecznie wchodzili w tę taką zupełną bliskość. Z wieloma osobami w Ośrodku Badań Pracoznawczych był zaprzyjaźniony i z nieżyjącym już dziś doktorem Sylwestrem Dzikim i z doktorem Zbigniewem Bajko, którego pozdrawiam teraz serdecznie, i z wieloma innymi. Ale to była zawsze taka przyjaźń, w której dystans musiał być zachowany. Wspominaliśmy dzisiaj profesora Walerego Pisarka. Wspominali go właściwie, no chyba można tak powiedzieć, przyjaciele. Profesor Jerzy Bralczyk tutaj w studiu w Warszawie i ksiądz profesor Wiesław Przyczyna w Krakowie. Bardzo panom profesorom dziękuję. Ja bardzo dziękuję, że zostałem zaproszony i że mogłem o nim tyle powiedzieć. No, bardzo się cieszę. Ja również dziękuję. Bardzo dziękuję, że z profesorem Bralczykiem mogłem sobie porozmawiać na odległość. Przez na odległość. A niedługo porozmawiamy i bez problemu. A my na koniec mamy dla państwa znowu Kabaret Starszych Panów. Dobranoc. Dobranoc, dobranoc, mężczyzno, zbiegany za groszem jak mrówka. Dobranoc, niech sny ci się przyśnią, porosłe drzewami w złotówkach. Złotówki jak liście na wietrze czeredą unoszą się całą. Garściami pakujesz je w kieszeń, a resztę taczkami w PKO. Aż prosisz, by rząd ulżył tobie i w portfel zapuścił ci dren. Dobranoc, dobranoc, mój chłopie, już czas na sen. Dobranoc, dobranoc, niewiasto, skloń główkę na miękką poduszkę. Dobranoc, nad wieś i nad miasto, jak rączym rumakiem zleć łóżkiem. Niech rycerz cię na nim porywa, co piękny i dobry jest wielce. Co zrobił zakupy, pozmywał i dzieciom dopomógł zmóc lekcje. A teraz tak objął cię ciasno, jak amant ekranów i scen. Dobranoc, dobranoc, niewiasto, już czas na sen. Dobranoc, dobranoc, ojczyzno, już księżyc na czarnej lśni tacy. Dobranoc i niech ci się przyśnią pogodni, zamożni Polacy. Że luźnym zdążają tramwajem wytworną konfekcją okryć i darzą uśmiechem się wzajem i wszyscy do czysta wymyci. Autopromocja.